Orada sapasağlam yüksek dağlar oluşturduk ve size tatlı sular içirdik. O gün yalanlayanların vay haline. Burada evet. Cenab-ı Hak bize önce yeryüzünü, bak semayı değil, semayı yani uzayı vesaireyi araştırmayı değil, bize hep yeryüzünü incelemeyi emrediyor burada. Evet. Orayı şey yapacağız, burayı inceleyin. Biz bu yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma, tutulma yeri yapmadık mı? Evet. İfade. Kendi gücünün yeryüzünde görülmesini istiyor. Detayını vereceğim biraz. Orada yine yeryüzüne baktığınız zaman sapasağlam yüksek dağlar oluşturduk ve size tatlı sular içirdik. O gün yalanlayanların vay haline. Yani neyi yalanlayanların? Yeryüzünün ölülere, dirilere toplanma yeri, tutulma yeri oluşunu, Allah'ın bu dağları, tepeleri Allah'ın yarattığını ve tatlı suları Allah'ın sağladığını kabul etmeyen, yalanlayanların vay haline. Şimdi öyleyse bir insan yeryüzünü inceleyecek. İncelediği zaman yeryüzünün dirilere ve ölülere bir toplanma, tutulma yeri olduğunu anlayacak. Bu yani dirilere ve ölülere toplanma veyahut da tutulma yeri nasıl olur? Şimdi onu. Şimdi bu şeye baktığımız zaman, bunun araştırmalara baktığımız zaman bununla ilgili ölülere, dirilere dediğimiz zaman iki tane şık anlayışı var. Çok detaya girmeyeceğim burada. Birincisi normal canlılar var. Toprağa baktığımız zaman canlılar üzerinde tutunuyor, üzerinde yaşıyor. O yaşayanlar, bakın şimdi buradaki sistem nereye gelecek? Zamanı geldiği zaman ölüyor. Öldüğü zaman nereye gidiyor? Toprağa. Toprağa gidiyor ve toprak oluyor, toprağa dönüşüyor. Şimdi Cenab-ı Hak sistemini bu şekilde kurmasaydı, yani ölmüş bir insan hala ceset çürümeseydi de, bak çürümeseydi, hep ceset halinde dursaydı, leş olsaydı ilk günden bugüne kadar ki yaşamış insanların cesetleri, diğer canlıların leşleri dünyayı ne hale getirir? Cenab-ı Hak diyor ki benim kurduğum sisteme bir bakın diyor. Çok enteresan. Tamam. Hem ölüler üstünde tutuyor, dirileri üstünde tutuyor, hem de yeryüzü, hem de ölüleri bir tutunma yeri olur, orada saklamış oluyor. Eğer ki yani dışarıdaki ölüler leş olarak, dediğim gibi ceset olarak kalsaydı, kokuşmuyla evren ne hale gelirdi? Burada diyor ki ben burada ince hesaplar, yani çürüme şey yapma, yanma, tamam mı, değişime uğrama noktada o kuralları koydum, o fiziki, o kimyevi, o biyoloji kanunlarını koydum ki siz yeryüzünde rahat rahat evet yaşıyorsunuz. Leşlerin arasında, cesetlerin arasında yaşanmazdı. Bu bir ölü ve diri. Bir de ne olursa olsun hani diriler de onun üzerinde tutunuyor, geçimliklerini de o toprak üstünden sağlıyor. Burada işte insanoğlunun mesela toprağın önemiyle ilgili, bak toprağın önemiyle tabii ilgili bilimsel araştırmalarını yapacak. Bunu nasıl şey yapacak? Birincisi insana yarar, rızkının temini, bitkilerin, besin maddelerinin oradan temini yönüyle. İkincisi de dediğim gibi çürümüş maddeleri kendi içerisinde yok edip sağlıklı bir hale getirme yönüyle evet, de kimyasal evet değişim tabii noktasıyla da ilgili de bunun da Cenab-ı Hak araştırın diyor. Evet. Bu gücün arkasında bunu yapan kim, bunu programlayan kim diyor. Şimdi bugün de işte dediğim gibi toprağın varlığı, topraktaki bu dönüştürme sistemi, kimyasal, biyolojik, fiziksel şeyler hep mucizedir. Evet. Evet. Hep mucize bunlar. Hep bunlar mucizedir. Evet. Şimdi bu da Cenab-ı Hak işte bu kifat sözcüğünü kullandı da kifat sözcüğü böyle hani küçük çömlek, saksı vesaire gibi bir, Arapların bir şey sakladığı yerde yani onların saklanma yeri olarak da ifade edilmekte. Şimdi söz, bu sözcükte nitelenmesi yine Rabbimizin şanına uygun ifadelendirmelerinden birini ortaya koymakta. Bu çok enteresan bu sözcüğün seçimi. Çünkü canlı ve cansız tüm varlıkları üzerinde bulunduran yeryüzü hem canlıların hayatlarını sürdürmeleri bakımından her türlü koşulu taşımakta hem de onları yaşamlarından sonra da sinesine barındırmaktadır. Yani milyonlarca yıldan beri bitki, hayvan, insan gibi her türlü yaratığı kucağında yaşatan, onların yaşam ihtiyaçlarını karşılayan, onlara hazinelerinden sürekli imkanlar aktaran yeryüzü, bütün bu yarattıkları yaşamlarından sonra da bağrında saklayabilmektedir. Yeryüzündeki bu benzersiz düzen, bir taraftan Rabbimizin eşsiz plancılığını göz önüne sermekte, diğer taraftan da ahiretin mümkün, makul olduğunu başka bir delilini teşkil etmektedir. Evet. Yine Cenab-ı Hak işte dönüp dönüp söylüyoruz burada. Cenab-ı Hakk'ın buradaki ifadesi ahiret inancını yerleştirir. Şimdi ilerlerde başka ayetlerde de hani bu şöyle gelecek. Şimdi inançsızlar, ahireti kabul etmeyen müşrikler, işte efendim bu şey söyle, insan çürüdüğü zaman, toprak olduğu zaman, orada kaybolduğu zaman yeniden mi dirilecek? İmkansız görüyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak toprağı inceleyecek olursan, senin yok olmadığını, orada hani toprak olduğunu, o ayetler gelecek ileride de burada, tabii, onu seni de, yani senin zerrelerini, hücrelerini, her şeyini, atomlarını, moleküllerini olup saklıyor. Tabii. Zamanı geldiği zaman da ona hani herkes yerine marş marş, öyle mi? Evet. Orada onu canlandıracak, diriltecek. İşte bu ayetlerde bunu şey yapıyor. Şimdi devamında bu şey. Orada sapasağlam yüksek dağlar kıldık ve size tatlı sular içirdik. İşte burada yine dağlara dikkat çekti Cenab-ı Hak. Evet. Dağlara dikkat çekmesi, bak burada döndürdü. Hani demek ki tarım toplumunda fizik, kimya yönüne. Şimdi de jeolojiye. Jeolojiye döndü. Şimdi jeoloji bilimine şey yaptı. Buyurun dağların yapısını inceleyin. İnceleyin. Şimdi o dağlar incelenecek. Biz dağın şeyini görüyoruz da söyle. Üst kısmını. Üst kısmını. Dağın alt kısmını görmüyoruz. Yani. O dağlar neyi saklıyor? Dağların yeryüzündeki yani arzın üzerindeki fonksiyonları nedir? Hani depremleri önleme, arzın kaynaşma dağılmaması yönünde kazık görevi. Kazık görevi. Tamam. Onların birer şimdi hani modern şeyde ne diyeceğiz? Binaların yapımındaki temel. Temel unsurlar. Kolonlar, tamam mı? Kirişler vesaire o işlemi yaptı. Bir de burada ne yapıyor? Size tatlı sular içirdik. Size tatlı sular içirdik derken yine bu jeolojik yapıda tatlı su dediğin zaman hemen tatlı su deyip geçiştiriyoruz. Tatlı suyun önemi ne? Hayatın devamını sağlar. Tabii ki. Evet. Tatlı su var. Hayat var. Tatlı su olmasa hayat olmaz. Hayat olmaz. Şimdi bak şimdi ona şey yapıyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu noktayı Nahl 15'te şöyle açıklıyor. Ve Allah size sofra olması için yeryüzünün içinde sabit sağlam dağlar, evet, ırmaklar ve siz kılavuzlandığınız doğruyu bulasınız diye yollar ve daha nice alametler bıraktı. Evet. Ve onlar yıldızlarla, bu bir başka anlamada gelir, Kur'an ayetleriyle, öbekleriyle yollarını bulurlar. Evet. Nebe 6-7'de, biz yeryüzünü bir beşik, dağları da bir direk yapmadık mı? Evet, burada yine Naziat suresinin 27-33'te, oluşturuşta siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Göğü Allah yaptı, boyunu yükseltti, sonra da onu düzene koydu. Gecesini kararttı ve ışığının parlaklığını çıkarttı. Ve ondan sonra sizin ve hayvanlarınız için bir yararlanma olmak üzere yeryüzünü döşedi. Yeryüzünden suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları da demirledi, sağlam bir şekilde yerleştirdi. Evet, şimdi bu şeye baktığımız zaman, bu ayetlere baktığımız zaman dağların ve suyun önemini de Cenab-ı Hakk'ın her birinin bir planı, Yani bu da böyle bir tesadüfen vesaire şeylerle o değil. Jeolojik olarak, fiziksel olarak dağların yükselişi vesaire falan bunlar hesaplanabiliyor da onun oluşuma esas zemini hazırlayan hep Cenab-ı Hak'tır. Bir yerde okumuştum da bu dağların bizim gördüğümüz üst kısımlarının esas alt tarafında üst kısmının altı katı daha aşağıda olduğunu. Tabii onun kökü var yani işte altı onun katı, işte onun demek? Kolonu dediğimiz zaman ya. Böyle temelde onun şeyleri var ki işte evet. Bu yeryüzünün hani bu dönüşte şurada burada parçalanmamasını, dağılmamasını şey yapıyor. Şimdi daha şey mesela şimdi aynı zamanda dağlar karıyla şuyla buyla doğal su deposudur. Ve burada bir de dağların, rüzgarların oluşumunda, yağmurların etkisinde yani bu olay yani direkt hani dedik ya bilim adamlarının yönü. Tabii. Cenab-ı Hak buralara bizleri yönlendiriyor. Bunların araştırılmasını istiyor. Evet. Bunları araştırdığınız zaman bakın bakalım diyor, tamam mı? O gün yalanlayanların vay haline. Yani bu yeryüzünün varlığı, toprağın durumu, suyun durumu, görüp yani özellikle tatlı suyun oluşumu, yani. Tatlı suyu oluşturmak, onları depolamak, yaratıklara, canlılara onu ulaştırmak Allah'ın normal bir planının, programının parçası. Evet. Bunu tesadüflere bağlamak, her şeyi dediğim gibi tesadüfle açıklamak yönüne gidenlerin, Allah'ı devreden çıkarıp yalanlayanların vay haline. Evet. Nereye geldik? Yine ahiretin evet. Kabulüne, Allah'ı yani ahireti yalanlamama noktasına tevhid. İş geldik. Tevhid şimdi özellikle geldik. Bak şimdi şöyle söyleyeyim, doğrulukları bilimsel olarak ancak yakın bir tarihte anlaşılan bu özellikleri 14 asır öncesinden bildiren bu ayetler, Kur'an'ın mucizeliğini tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır. Evet. Gerek dağlar ve özellikleri, gerekse tatlı su, suyun ilk oluşumu ve tabiattaki çevrimiyle ilgili bilgiler hepsi apayrı bir şey. Evet, plan. Bunları Cenab-ı Hakk'ın bu şeylerini değerli okuyucularımız, değerli izleyicilerimiz nereden? Bilim teknik kitaplarından araştıracaklar. Tabii. Ve diyecekler ki 1500 sene evvel yani. Bunların bilinmesi mümkün değildi. Bunlar yeni keşfedildi bilimce, teknolojide. Kur'an Muhammed'in görüşlerini içermiyor. Tabii. Direkt olarak Allah'tan gelen bilgilerdir diyecekler. Bir de onu Kur'an'ın mucizeliğini bu açısından da şey yapacaklar. Evet. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak ahiret inancını yani korkuttuğu günü uyardığı gün vardı ya. Evet. Ona karşı bizi hazırladı. Evet. Şimdi bu olaylardan sonra surenin sonunda başka şekilde ifade edilecek ama burada herkes ahireti kabul, dirilmeyi kabul yönünde gerekli malzeme bize verdi. Güzel. Tamam. Verdi. Ama inanmayanlar oldu. Oluyor. Zaten. Yalanlayanlar oldu. Evet. Cenab-ı Hak da orada ne dedi? Yalanlayanların bay haline demişti evet. Ya. Tamam. Şimdi o yalanlayanlar şimdi toplandı ayetteki şeyde. Bir grup, bir toplum. 3 kişi, 300 kişi, 3000 kişi, 3 milyon kişi, milyon kişi yalanlamış, değil mi? Onlar şimdi karşıda. Bak, evet. Hepsi şimdi karşımızda şöyle. Şimdi bu Cenab-ı Hak karşısında veyahut da mesajının karşısında o milyonlar burada duruyor. Yalanlayıcılar var ya. Evet. Ahirete inanmayanlar var ya. Şimdi karşıda. Mahşer. Evet. Hemen karşıda şimdi. Yok yok. Mahşeri görüyoruz. Karıştırma şimdi. Değil mi? Şimdi evet. Mahşeri karşı. Şimdi tam karşıda. Mahşer. Şey, hemen onlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi ayırdı ya. Yevmül fasıl. Şimdi tamam. Olayı toparlayalım. Evet. Gün ne gündü? Fasıl günü. Günü, ayırma günü. Evet. Ayırma günü. Evet. Onları ayırdık. O mücrimler oraya ayrıldı. Onlar dediğim 300 kişi, 1000 kişi. Cenab-ı Hak şimdi onlara sesleniyor. Dünyadaki araştırma şeyi bitti. Bitti. Tamam mı? Ahirede fasıllar yapıldı, ayrıldı. İşte müşrikler, münafıklar, müminler vesaire ayrıldı. Cenab-ı Hak onlara karşı döndü. Hmm. Teşbihte hata olmaz. Tamam, teşbih. Şimdi onlara sesleniyor. Hmm. Ses onlara. Şimdi orijinaliyle şey yapıp in taligu ila ma kuntum bihi tukezibun. Yalanladığınız şeye doğru yürüyün. Tamam mı? Kendisini yalanlamakta olduğunuz o şeye doğru gidin. Yürüyün. Marş marş. Neyi yalanlıyorlardı? Fasıl günü. Fasıl günün ahiret, cehennemi yalanlıyorlardı. Yalanlıyorlardı. Marş marş cehennem. İstikamet. Yürüyün o istikamet oraya. Askeri bir komut gibi. O üç kol, üç çatal sahibi gölgelendirmeyen ve alevden korumayan bir gölgeye doğru gidin. Gerçekten o saray gibi kıvılcımlar atar, yağdırır. Sanki kıvılcımları sarı erkek develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline. Şimdi evet. Burada çok teşbihler var burada. Dediğim gibi burada Cenab-ı Hak buna iltifat sanatı diyoruz. Arapçada belaat ilminde muhatabı onlar aldı. Müşriklere diyor ki yalanlıyordunuz ya bu cehennemi. Hadi marş marş. Mahşerde oraya doğru gidin. O üç çatal, üç şube sahibi. Ama bir de bir şey daha var burada. Bu ayetlerle ilgili çok değişik şeyler anlatacağım şimdi. Gölgelendirmeyen ve alevden korumayan bir gölgeye gidin. Hem gölge. Ya, hem gölge ama faydası gölgelendirmeyen bir gölge. Ha şimdi. Evet. Bir de o gittiğiniz cehennem var ya, şimdi Arap tabiriyle şey yapıyor. Saray gibi kıvılcımlar atar yağdırır. Sanki kıvılcımları sarı erkek develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline. O gün saray içi var ya, sarı deve neydi? Arap'ın en büyük sermayesi. Şey, sermaye. Evet. Evet. Onun şey. O cehennemden öyle kıvılcımlar yağar. Orada bir gölgelik var ama o gölgenin size faydası yok. Ama gidin o gölgeye diyor. Ha. Şöyle şey yapayım. Şimdi Cenab-ı Hak böyle burada hani daha önceki Tekvir suresinde eyne tesebbün diyordu. Nereye gidiyorsunuz diyor. Buna rağmen siz nereye gidiyorsunuz diyor. Kıyamet sahnelerini anlattıktan sonra inanmayıp nereye gideceksiniz diyor. Nereye gidiyorsunuz diye uyarıyordu ya. Hadi şimdi burada ne diyor? Tehdidin boyutunu. Haydi oraya doğru gidiyor. Tamam. Size bunca akıl ve fikir verdik. Şimdi bak. Bu mesaj bu sureden geliyor. Kendi büyüyenizden ve çevrenizden kıyamete dair yüzlerce kanıt gösterdik. Gösteriyor mu? Tabii gösteriyor. Gösteriyor. Hele hele bunların hepsinden daha büyük Kur'an'ı indirdik. Ama siz yine de yalanladınız. Bundan sonra size daha ne denir ki? Hı? Akılsız, ne denir? Akılsız denir. Akılsız denir, tamam mı? Denir. Ve hadi o zaman ne denir? Marş marş. Marş nereye? Marş. Cehenneme marş marş dedim. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak işte farklı anlatım. Şimdi bu hani şey dedim ya iltifat sanatı yapıldı burada dedim ya yani. İltifat sanatında Cenab-ı Hak işte neye döndürdü? Canlı sahneye canlı döndürdü. Sahne. Yani bunu öyle bir özellikle ki yani böyle canlandırılsa binlerce milyonlarca müşrik münafık toplanırsa onlara bir anonsla yani bu ayet yani bu sahne canlı sahne. Olarak çok şey yapılırsa daha fazla etkisi olur. Tabii ki. Şimdi onun için burada Cenab-ı Hakk'ın işte direktifi bu. Ne diyor? Kendini yalanlamakta olduğun şeye doğru gidin. Gidin. Evet. Orada korumayan bir gölge diyor. Gölge ya gölge korumaz gölge mı? Ama şimdi gölge değil. Burada tekrar şunu ifade edeyim. Bu ifadeleri hep birinci planda Arap coğrafyası şartları içerisinde anlayacağız. Evet. Arap coğrafyasındaki en büyük değerli şey gölgedir. Tabii. Araplar işte segar dediğimiz şey vardır. Güneşin bas sıcağı. Hani şimdi özellikle bugünlerde de bizim aşırı bölgede sıcaklar. Aşırı sıcaklar olduğu zaman bunalımlar, sıkıntılar şey yapıyor ya. Evet. Şimdi bunun dediğim gibi 100 derece, 200 derece, 300 derece, 500 derece şey var. Ama burada Cenab-ı Hak hadi, hadi diyor orada bir gölge var, oraya gidin diyor. Ama o gölge diyor. Evet. Size faydası yok. Gölgenin faydası olmayacak. Şey bir nevi alay oluyor yani. Ne oluyor? Evet. Alay, alay. Alay. Yani ha. Değil mi? Gölge var ama gölgelendirmeyecek. Yani gideceksin oraya. Evet. Evet. Buna bu ifade daha önce bir şeyde açmıştık. Buna Kur'an'da ve Kur'an kaynaklı evet. belagat ilminde biz tehekküm diyoruz. Tehekküm sanatı. Tahakküm değil de tehekküm. Tehekküm. Evet. Hani hikmet diye şey yapırız da biz ne dedik? Hikmet değil, o hikmettir. Orijinalinde de kaba söyleniyor. Bu dalga geçme. Şimdi evet. Bu sanata şöyle biraz daha derin bilgi vereyim şimdi. İslam şeyinde buna tehekküm. Evet. Alaylı. Yani şimdi şöyle modern edebiyatta da var bu. Şimdi modern edebiyatta bizim Arapçadaki tahakküm dediğimiz şeye ne deniyor? İroni deniyor. İroni diyorlar. Evet. Bir de tersin ne diyorlar felsefede? Evet. Alay sılama gibi değişik anlamlarla da ifade ediliyor. Evet. Şimdi bunu biz daha önce açtım ben bir soruyla ilgili de ama biraz daha bilgi vereyim. Şimdi Kur'an'da hani şey var bu Araplarda da kaynaklanmış şey o toplanmışlar birbirine ya diyorlar birbirlerini tokatla selamlıyorlar. Evet. Ya tokatla selamlanır mı? Mantıksız tabii ki. Mantıksız ama işte bu tehakküm alayı. Alay etmek. Yani o, evet. bu işi yapanlara öyle şey yapıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu sanatı özellikle kibrinden ve böbürlenmekten Allah'a ibadet etmeyi ve kul olmayı nefsine layık görmeyen kişiler için kullanır. Bakın bu özelliğe dikkat edelim. Allah herkes de şey yapmıyor yani tabii bu ki, sanatı orada kullanmıyor. Kibirlilere mükezmiyor. Onların anlayacağı dil de budur aslında. Evet. Bu sanatı da bu şöyle diyebiliriz. Şimdi şöyle hani ben daha önce şey yaptım. Birisine bir iş kurmuş. Ya bu iş yanlış, sen bu işte batarsın, edersin falan filan diye çok da uyarılmış. En sonunda iflas etmiş. Tamam. Buna karşılaştığın zaten. Zaman ne dersin? Gözün aydın. Gözün aydın. İflas etmişsin. Sen istemiştin. Kendin istedin. Dersin. Evet. Yine bir başka vatandaş işte bir suç işler, bir şeye gider. Ona ne dersin? Eline kına yak dersin. Hadi bakalım. Kına nerede yakılır? Ele? Düğünde yakılır. Düğünde dernekte yakılır. Sen kavuştun. Senin için düğün bu. Eline kına yak. Tamam. Burada bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Tamam, bu tehkümü biraz devam daha edelim. Anlatacağım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu şeyde. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacılar Hak Yılmaz Beyefendi, Mürselet Suresi'nin açılımında kıyamet sahnelerinin canlandırıldığı bölümleri anlatıyor. Ve bu arada tehekküm sanatı ile ilgili olan edebiyattaki ismiyle ironi diye bildiğimiz sanatı açıklıyordu. Oradan devam evet. edebiliriz efendim. Bunu yine böyle bir kaba örnekle daha şey yapayım. Yani ailesinden annesine babasına falan hani böyle eziyet etmiş bir insan için annesi babası öldüğü zaman mesela gözün aydın annen ölmüş kurtulmuşsun. Hiç bakmıyordun zaten başa dertti seni kurtuldun buna da böyle işte. Bu dalga geçmeydi bu ironi tamam mı? Yine yanlış iş yapmış adama maşallah maşallah amma da güzel iş yapmışsın yatırım yapmışsın demek gibi. Bir hafta birisine kızdığın zaman haydi güle güle cehenneme kadar yolun var. Evet. Bu şimdi, saray gibi kıvılcımda, kıvılcımdan saraya benzetilmesi de biraz ona girer mi şimdi, efendim? Tabii zaten oradan geleceğim. Daha o öyle madde mi? Kıvılcımı şeyleri saray derim ben. Saray gibi deyince. Evet. Şimdi ben esas tehekkümü anlatayım da kıvılcıma tamam. geliriz yani. Deve, sarı deveye de geliriz, kıvılcıma da geliriz. Atlanması şimdi önce tehekkümü Kur'an'daki ifadelerle tamam. çok iyi bir anlamamız lazım. Evet. Şimdi Kur'an'da tehekküm ifadesi bak burada gölgeye git. Gölge. Dedi. Onu şey yapacağız ama şimdi biz her programımızın başında sunduğumuz İsra 9 ile 10. ayetler var. Evet. Değil mi? İsra evet. Onlardan hepsinde tehakküm. Biz orada hep tehakküm var orada. Var değil mi orada efendim? Neresiydi? Seni ben bir imtihan edeyim. Ha, çok hazırlık yapıyorsun şeyler programlardan. Müjdeleme. Müjde. Müjde diyor. Evet. Müjde. Evet. Tamam işte müjde. Ne diyordu Cenab-ı müjde. Hak? Ve Kur'an ne yapardı? Ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjder. Azabın müjdesi azabın mi olur? Müjdesi mi olur? Yani mantık. Bu tehakküm işte. Tehakküm. Kime? Mükezziplere diyor. İnanmayanlara. Allah hiçbir müminle dalga geçmez. Evet. Yani bunu geçmez. Dalga geç, tevkifim dalga geçmez. Geçmez. Ama müminlerle öyle bir şey evet. yok. Muslimlerle, dediğim gibi muhsinlerle, müminlerle kesinlikle evet. böyle bir şey. Bu onlara ait. Müjde sözcüğü. Bak Kur'an'da geçerken müjde sözcüğüyle geçer. Hı. Bak bir. Müjde sözcüğünde bir başka örnek daha vereceğim. İyi anlaşılsın. Nisa 138'de müminlerin aslarından küfre Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sapanları yol gösterici, koyucu, yakın edinen şu münafıklara, bak münafıklara, kime baktım dalga geçilecek şey kim? Münafıklar oldu burada. Bir, evet. Acıklı bir azabın kendileri için olduğunu müjdele. Aynı sıradaki gibi müjde diyor da. Evet. Yine Tevbe 3'te, 34'te de yine aynı şekilde. Bak şimdi şeyde Tevbe 3'te ayeti sondan vereceğim. Kafirlere şu acıklı bir azabı müjdele. Evet. Yine müjde şeyi yine 34'te yani Tevbe 34'te aynısı de var. De. Şimdi Lokman 7'de ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki kulaklarında bir ağırlık varmış da onları işitmemiş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. İşte ona çok acı verecek bir azabı müjdeler. Aynı azap müjdesi evet. Gördük mü hep evet. büyüklük taslayanlara, evet. inkarcılara, münafıklara, mükezziplere. Câsiye 7'de 8'de o Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir. Sonra da sanki kibrinden onu hiç işitmemiş gibi yine bildiğini okur. Kibirlenenlere. Artık sen ona can yakıcı bir azabı müjdele. Burada kibirlenenler söylüyor. Evet. Şimdi aynı ifadeyi Ali İmran 71'de yine uzun ayetler vereceğim için ben burada zamanı harcamayayım. Değerli izleyicilerimiz Ali İmran 21. İnşikak 24. Bakara 25. Kehf 29. Bunları okusunlar. Kehf 29. Orada evet. Cenab-ı Hak bu ironiyi tehekkümü müjde evet. sözcüğüyle müjde kullandı. Müjde ifade ediyor. Ha. Evet. Yine Kur'an'a baktığımız zaman bu ironi dediğimiz şey yani biz de modernist bir şeyi kullanalım. Tehekküm demeyelim. Nüzül sözcüğüyle de nüzül. Nüzül yolcuya yapılan ikram demek. Nüzül. Bak yolcuya yakın. Yani hoş geldin. Öyle mi? İkramı. Nüzül bu inme ziyafet. Şeyse inzalle alakası yok. O, onun kalıbı başka. Öyle yine mi? Aynı şeyden gelir de böyle. Bu Allah'tan hani birkaç senin hani biz Allah'ın terbiyesini artık Kur'an terbiyesiyle şey yapacağız. Rabbimizden başka patron tanımayız diyen adamlara onlar melekler karşılarken hani nüzülen min gafurur rahim. Rabbinizden size bir hoş geldin ziyafeti olarak der ya. Nüzül hoş geldin ziyafeti demektir. Enteresan. Bak şimdi bak şöyle söyleyeyim. Bu nüzül. Nüzül. İnne diye tabir ettiğimiz şey nüzul. Bu nüzül. İkisi bu nüzül. Ha onun ayrımını yapayım. Tamam. Bak. O nüzul tamam mı? Ne z vavlem ama bu aynen. nüzul. Direkten nüzulen min gafurur rahim diye. Tamam. Şimdi o ayrımı da yaptıktan sonra şimdi. Bak mesela Vaka 92-94'te ve ama o hak yoldan sapmış yalanlayıcılardan ise insanlar evet. tiklemesi yapıyor. Tamam. Hak yoldan sapmış, yalanlayıcı, ahireti yalanlayıcı, mahşeri yalanlayıcı, yevmiddini, yevmül faslı yalanlayan adam var ya. Evet. He. İşte o ise ona ne diyor bak şimdi Cenab-ı Hak? İşte kaynar sudan bir ziyafet. Ziyafet. İşte nüzül işte o. Nüzül ziyafet. Hoş geldin ziyafet. Ve cehenneme atılma. Evet. Bunlar, bu Kur'an'da bunlar, yani bu adamlar iyi ders alsınlar, iyi ibret alsınlar diye evet. Cenab-ı Hak bu kadar işin üzerinde duruyor. Şimdi, Kehf 102. Peki, o kafirler benim aslarımdan bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edineceklerini mi sandılar? Ediniyorlar ama işe zaten. Yaramaz ama evet. İşte kalitesiz Allah'ın yerini tutmayan insandan, liderden, şahtan, şıhtan, evet, tamam mı? Türk puttan, muttan, hani birer veli edinmişler. Burada hani veli. Maalesef. Öyle, evet, öyle mi sandılar? Yaptılarsa bak, şüphesiz biz cehennemi kafirlere, bak şimdi, kafirlere bir konuk ziyafeti olarak hazırladık. Konuk ziyafeti, şu tabire bakın ya. Kafirlere ziyafet yeri diyor Cenab-ı Hak. Evet. Tamam mı? Ne güzel bir olay yani. Çok enteresan. Ya bu tehekküm, bak. Evet. İşte bunlar niye bizi yani akıllandırmaya yönelik ifadeler. Evet. Ha. Şimdi yine Kehf 29'da. Şimdi Cenab-ı Hak yine orada da şey yapar. De ki o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen de bilerek reddesini almaz. Şüphesiz biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için duvarları çepeçevre onları içine almış bir ateş hazırladık. Ve eğer yağmur yağsın isterlerse erimiş maden gibi yüzlerini haşlayan bir su yağdırılır. O ne kötü içecektir. Dayanma sığınma yeri olarak da ne kötüdür, ne kadar kötüdür. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu şeyi, bu tehekküm sanatını, ironiyi bir de zevk sözcüğüyle. Zevk. Zevk, zevk. Ha, zevk, tamam. Zevk, bildiğiniz zevk. Tamam. Zevk alma var ya. Evet, haz. Tadına varma var ya, haz var ya, onunla da ifade eder. Evet. Tamam mı? Şimdi bak, şimdi şöyle bak, yapalım. Duhan 47-49'da. Tutun şunu da çılgınca yanan ateşin ortasına sürükleyin. Şimdi yine kimi? İnansızı. Müminlerle bunların bir şeyi yok. Onu tekrar tekrar ederim. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Kaynar su döküldü cehennemde. Şimdi bak Cenab-ı Hak ne diyor? Zuk. Tat bakalım. Tat bakalım. Ha, tadını zuk çıkar. Tamam. Tamam, evet. Bu duhan da evet. Ha, ya, tamam, cehennemin, o kaynar suyun, o ateşin tadını çıkar diyor. Tadacak şeyim bu. Tamam, Türkçe'ye tam zevk meselesi, tadını çıkar diyor, tamam, Cenab-ı Hak. Tamam. İşte bu da onun bir başka sözcüğüyle Cenab-ı Hakk'ın tehekkümü. Şimdi bir de Cenab-ı Hak bunu hidayet sözcüğüyle şey yapar. Hidayet doğru yolu gösterme ama cehenneme gitme yolunu da orada bazen gırgırına, yani hmm, böyle tevhüm kafirlerin tersler, şeyini de hidayet sözcüğüyle kullanır. Bu ayetler uzun, millet bilsin diye söylüyorum. İsmi. Bu hidayet sözcüğüyle tevhüm ironi yapılışı Yunus 35'te, Ahkaf 30'da, Nisa 168-169'da. Hidayet bak, tersten yani. Ha, sen hidayette gidiyorsun. Evet, şimdi bak mesela, şimdi şöyle diyor. Mesela Nisa 168-169 kısadan okuyayım. Şüphesiz küfreden ve şirk koşmak suretiyle yanlış yapan kafir, hı, ve müşrik, tamam mı? Yapan, hı, kimseler, Allah onları bağışlayacak değildir. Onlar için de temelli ve sonsuza dek kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da kılavuzlayacak değildir. Başka yol yok. Yani o kafire de tutup hidayet sözcüğü, tabii, kullanmıyor. Yani onu kılavuz, ama cehenneme de kılavuzluk olmaz yani. Tek yol o hidayet, ha, tamam, için şimdi, tek öyle yol orası. Evet. Evet. Şimdi bir de şimdi zıl. Zıl anlamında. Zıl sözcüğü vardır. Anlam bak, zıl. Şimdi zaten konumuz da zıl sözcüğünden açıldı. Zıl gölge demek. Gölge. He. Şimdi tamam. Burada Cenab-ı Hak ne diyordu? Size faydası olmayan, gölge etmeyen bir gölgeye doğru koşun, yürüyün, marş marş demişti ya. Evet, evet. Şimdi bu sadece bu ayette değil o. Tamam mı? Başka yerde geçiyor. Şimdi Vakıa 41-44'te ve solun ashabı, nedir o solun ashabı? Orada hani müminleri gruplara ayırmıştık. Evet. Neydi? Sağın ashabı, solun ashabı. Üç öyle mi? Sınıf. Bir de ne vardı? Sabikun vardı. Evet, tamam. Evet. Sağda imanlılar iki grubu nitelenirdi. Bir, evet, sabikun olarak, bir de, evet, ashabı, tamam, sağın ashabı olarak. Şimdi aslan, onlar yani solun ashabı içlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin olmayan, sevimli olmayan, kapkara dumandan bir gölge içindedir. Kapkara duman. Evet, kapkara duman. Burada geçiyor. Evet. gölge olmayan dumandan, tam kapkara dumandan bir gölge eşinlenir. İs gibi yani bir şey. Onu evet. gölge diye vererek, yani kapkara duman içinde demiyor Cenab-ı Hak. Gölge içine kapkara dumandan oluşmuş gölge diye yine şeylere dalga geçiyor. Onlar yani gölge arayacaklar ya, evet, evet. orada yine gölgeyle ifade ediyor. Ve Mürselat suresinin işte 28-34. Ayetinde evet, de buradaki zaten burada muhteşem bir şeye doğru gidin diyor. Şimdi burada bakın, şimdi bu anlattığım örnek muhteşem, bu deki örnek var ya, şimdi konumuz olan şeyde şöyle anlatayım bunu, orada gelişmeleri şöyle nakledeyim. Yani mücrimler, günahkarlar, müşrikler, kimdi bunlar? Müşrikler, mükezzipler, münafıklar, tamam mı? Öyle, kafirler. Mücrimler ve günahkarlara diyor ki, haydin, şimdi bu ayetteki, serbestsiniz, istediğiniz yere gidin, sizi tutuklamıyoruz. Bak şimdi bu ayetlerdeki, ama gel gör ki gidilecek tek istikamet var, o da cehennem. İntalubu diyor. Gidin serbest. Ayetin ilk bölümünde. Şimdi bir teknik ifade daha söyleyeyim burada da bazı anlattıklarımızla cümlenin içerisindekilerin iyi irtibatlandırılması açısından şunu belirteyim. Arapçada yüklenler cümlenin başında gelir. Türkçenin tersine. Türkçenin tersine. Yüklen başta. He. Yüklemi başlar. Burada Cenab-ı Hak intaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun. Yalanladığınız şeye gidin. Gidin. Gidin ifadesi var ya Türkçe'de baş, bak cümlenin sonuna koyduk. Burada başta. Burada başta. Tamam mı? İntaliku gidin, gidin. Serbestsiniz der gibi. Tamam mı? Nereye gideceksiniz gidin ama tek istikamet var. Evet. Şimdi burada işte bu hani o müjde ayetleri var ya, azabı müjdele falan filan diye, o müjdele sözcüğü de müjde. Ya müjdeler olsun dediği zaman hemen ümitleniyor. Hemen ümitleniyor. Cümlenin arkasından bir kulak kabartıyor. Ulan herhalde bulduk yani bizim bir şey. Güzel bir şey gelecek. Hadi cehenneme. Cehennemi müjdele. Hüsrana uğruyor. Ondan sonra bu anlatım bakımından çok etkin bir ifadedir. Evet. İşte bunu tekrar ediyorum. Arapçada yüklemler cümlenin başındadır. Tamam. Türkçedeki gibi sonunda değildir. Evet. Ha. Onun için bu örneği oradan şey yaptım. Uzun bir yargılama işleminin tutukluluğu ve zorunlu konukluğu arkasından artık serbest gidebilirsiniz. İntaluğu dendiği zaman gidin. Sanki o. Tamam mı? Fakat nereye doğru? Bu hareket özgürlüğü aslında tutulduktan beter, daha beter bir şey. Yürü dedi ya. Evet. Oradaki önceki mahşerdeki beklemeden var ya, daha kötü bir şey. Bak psikolojik olarak cümleden neler doğuyor. Şimdi inkar ettiğiniz yere koşunuz. Koşunuz hem de. İşte şuraya doğru. Orası tam karşınızda duruyor. Üç çatallı gölgeye koşunuz. Ayette diyordu. Üç çatallı, üç şubeli bir gölge. Şubeleri açacağız inşallah. Orası cehennem ateşinden yükselen ve üç kol halinde yayılan dumanların gölgesidir. Ama ne gölge. Evet. Kavurucu güneşten daha beter bir şey. Şimdi Arap şeyiyle coğrafyasına göre. Serinlik sağlamayan ve alevden korumayan gölgeye. Bu gölge boğucu, yakıcı, kavurucu bir bölge. Sırf alay üslubunun bir uzantısı olarak ona gölge denmiş. Bir de cehennem ateşinden yükselen dumanın gölgesiyle avutma amacı taşıyor bu isimlendirme. Evet, şimdi gördüğümüz gibi inanmamış insanın başına neler gelecek? Bunları Cenab-ı Hak o gün yaşanmadan bugün bizim önümüze getirip koyuyor. Ya. Buyurun diyor. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Ha. Açıktan açık. Evet. Buyurun diyor. Şimdi buyurun. Buyurun. Buyurun. Evet. Haydin oraya doğru gidin. Şimdi ve Yunus 28-29'u sunalım burada. Ve hepsini toplayacağımız, sonra da o ortak koşanlar için yerlerinize marş marş, size ve ortaklarınız, siz ve ortaklarınız diyeceğimiz gün artık kesinlikle aralarını iyice açacağız. Neydi aralarını açacağız? Yevmül Fasıl. Yevmül Fasıl. Ve onların ortakları siz sadece bize tapmıyordunuz ki. Şimdi bizim aramızda ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Biz sizin kulluğunuzdan kesinlikle bilgisizlik, duyarsızlık diyecekler. Eyvah. Şimdi o putçular var ya hanım. Şaha şıha hani bel bağlamış adamlar var ya. Yazık. Orada işte gidin diyor, bizim sizinle bir şey yok. Ya. Bizim sizin tanrınız değil. Siz bize tapmıyordunuz. Siz kendi kendinizi avutuyordunuz. Ya. Deyip şey yapacaklar. Kovacaklar. Şimdi bu ara hani pek karamsar tablolar çizdik değil mi şimdi evet, burada? Öyle yani. Gerçekten. Şimdi biraz da müminlerin gönlünü alacak. Hmm, evet. Yani müminler orada ne olacak? Şimdi o ayrıntılara geçmeden. Bir de onların ayet şeylerine bakalım. Ondan birkaç örnek vereyim de. Tamam. Biraz yüzler tebessüm edince konuyu açalım. Sağ olun efendim. Nisa 57. Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları içinde sonsuz olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada tertemiz, yani kin gütmeyen, kıskançlık duymayan eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe girdireceğiz. Orada koyu gölge. Gördün mü müminler? Müminlerin gölgesi işe yarıyor. Evet. Müminlerin öyle onlardan etkilenme şeyi yok. Tamam mı? Rahat 35. Allah'ın koruması altına girmiş kişilere söz verilen cennetin örneği şöyledir. Onun altından ırmaklar akar. Nasiplikleri, meyveleri, renkleri, tatları ve gölgeleri süreklidir. Gölge sürekli. He. İşte. Müminlere tabii şimdi Arap tabii. coğrafyasına göre müminlere cennet vaat ediliyor ama o nasıl bir gölge? O? İşe yarar bir gölge. Tabii. Mümini mutlu edecek, müttakiyi tabii. mümin edecek bir gölge. Tekrar ederim Yasin 55-57'de. Gerçekten cennetin ashabı bugün gönül şenliği sürerek bir uğraşı içindedirler. Kendileri ve kendilerine sunulan refakatçi eşler gölgeler içinde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Yeah. Yalnızca onlara orada meyveler vardır. İsteyecekleri her şey de onlarındır. Evet. Evet, Yasin'de de aynı şeyi veriyor. İşe yarar gölge, mutlu edecek gölge, insanı evet. rahatlatacak gölge. Vaka 27-34. Ve sağın yaranı. Demin soldan örnek verdiydik şimdi, değil mi? Müminler için. Ha, müminler için. Sağın yaranı. Nedir o sağın yaranı? Onlar dikensiz kirazlar, meyve dizili muzlar, akasyalar, uzanmış gölgeler, fışkıran su, kesilmeyen, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyveler ve yükseltilmiş döşekler içindedir. Uzamış gölgeler. Evet. Tamam mı? Evet. Hiçbir zaman işi, yani orada müminlerin rahatsız olacağı, rahatsız edeceği bir şey yok yani. Evet. Tamam. Orada cehennemde ötekiler hani böyle işe yaramaz bir gölgeye doğru gönderilirken müminlere tam tersi her zaman onu ifade ettikleri gölge olacak. Yaşayacakları tam bir gölge. Evet. Şimdi burada ifade bir şey var. Bu herkesin dikkatini çeker. Buradaki gölgeyi üç çatallı, üç şubeli, üç şubeli olarak şey yaptı. Üç çatal. Tamam mı? Bunların şöyle anlatayım. Üç çatallı, üç şubeli olması cehennemde üç çeşit azabın olması şeklinde. Üç çeşit azab. Bununla ilgili geçmişte de muhterem tefsirciler çok kafa yormuşlar. Şuydu buydu falan filan gibi şey yapılmış. Daha sonradan işte yok efendim işte yine bir ironi yapılarak Hristiyanlardaki yani teslis müşteme inancı var ya. Evet. Üçünde de siz cehenneme gidersiniz. Hangi inançtan olursanız olun falan gibisin, gibi. Böyle yorumlar yapılmaya da çalışılmış. Ama işin şeyi bize göre bu onlar değil. Şimdi buradaki üç şey yani üç şubeli gölge. Bakın şimdi şöyle anlatayım. Gölge diyoruz ya üç şubeli. Yani hani bildiğin şube. Biz çatal diye de şey yapabiliriz de şube sözcüğü bildiğiniz banka şubesi, postane şubesi, bilmem şirket şubesi evet. falan gibicesine aynı asla bağlı, aynı merkeze bağlı, aynı işlev yaratan bir başka merkez demek. Şimdi hepsi cehenneme bağlı. Ama bu cehennemin içerisinde neler var? Şimdi şöyle bize göre bunu Kur'an'ın tespitlerimize göre bak birincisi bunun fiziki azap. Fiziki, evet. Fiziki azap. Hani yakma, yıkma şeyi var ya. Tamam. Cehennemde millet fiziki azap. Birincisi girdiği bu. Zaman şubenin birinde fiziki olarak azap görecekler. Tamam. Evet. Bunu yüzlerce ayetle gösterebiliriz. Evet. Öyle mi? Evet. Psikolojik azap. psikolojik. Ha, evet. Burada pişmanlık. Şey olarak. Gözyaşı. Bir de vicdan azabı. Vicdan azabı. Vicdan azabı. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Bir de vicdan azabı. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak öyle psikolojik şey olarak hani azabel hız, rüsvaylık azabı diyor. Hmm. Psikolojik azap. Şimdi hani deminki bir ayette de hani müşrikler arkasına takanlar, takılanlar falan filan birbirine şey yaptığı zaman o olacak. Vicdan azabı çekecek. Bir de ne var? Şimdi daha önce cennet ve cehennem sahnelerini karşılıklı Cenab-ı Hak birbirine gösteriyordu ya. Evet, evet. Şimdi daha önce o zengin kalantor adamların alayladıkları, hafife aldıkları şeyleri, garibanları cennette gördükleri ya. Zaman var ya, onların ya. Yaşantısını görüp o da onlar ona falan hani el salladı, kırdalga geçtikleri zamanki şeyleri nefeci onun için şey bir şey yap. Biz de buradaki üç çatallı şey dediğimiz zaman, evet. üç şubeli dediğimiz zaman fiziki azap çekileceği bir yer, vicdan azabının çekileceği bir yer, psikolojik azabının çekileceği bir cehennem tiplemesi evet. var burada. Evet. Onu da şey yapan. Evet. Şimdi geriye kaldı burada saray. Onları da öbür bölümde şey yapalım. Öyle çünkü mi? Vakit bitti öyle da, mi? Peki kardeşim. Mürselat o zaman çok... değerli izleyicilerimize evet. de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet efendim. Olsunlar. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.